godziny. Nie za późno, by złożyć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Błażeja, Hipolita, Ignacego i Oskara. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Punktualnie 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek 3 lutego, a skoro już po 18 w Trójce, czas na serwis informacyjny. Przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Francji. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest w kancelarii premiera. Służby sanitarne zapewniają, że w Polsce nie ma żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Ponad 500 osób objętych jest natomiast monitoringiem. W brytyjskich szpitalach i przychodniach brakuje rąk do pracy. Zatrudnienie znajdą absolwenci szkół średnich. Prezydent Francji Emmanuel Macron już po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Trwa konferencja prasowa po rozmowach polityków. W kancelarii premiera jest Karol Darmoros. Karolu, jakie tematy poruszyli polski premier i francuski prezydent? Znaleźliśmy zdumiewająco wiele wspólnych obszarów, mówił premier Mateusz Morawiecki. Głównym tematem negocjacje nowego unijnego budżetu. Szef polskiego rządu zaznaczył, że Warszawę i Paryż łączy kwestia unijnych funduszy na rolnictwo. Bardzo się cieszę, że w ramach wspólnej polityki rolnej znajdujemy tyle wspólnych elementów, że to będzie na pewno ważny krok w kierunku wynegocjowania dobrej umowy, dobrej perspektywy budżetowej. Jak dodawał premier, oba kraje mają wspólne stanowiska w sprawie projektu europejskiego podatku od transakcji finansowych i podatku cyfrowego dla technologicznych gigantów. Prezydent Francji wspomniał o otwartości jego kraju na współpracę w zakresie infrastruktury i rozwijania relacji handlowych. Obaj politycy rozmawiali też o kwestiach klimatycznych. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Wcześniej Emmanuel Macron spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i zaproponował m.in. spotkanie przywódców Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego. Kilkanaście osób jest w szpitalach z podejrzeniem obecności koronawirusa. Ponad 500 objętych monitoringiem przez służby sanitarne. W Polsce nie ma jednak żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, zapewniają służby. O obecnej sytuacji został poinformowany prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zapewnił, że służby na bieżąco monitorują sytuację. Pan prezydent jest na bieżąco informowany o tym potencjalnym zagrożeniu koronawirusem. Pan minister Łukasz Szumowski jest w stałym, bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem. Wczoraj 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan przyjęto do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Żaden z nich nie ma objawów infekcji. Pobrane od nich próbki trafiły do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wyniki powinny być znane najwcześniej jutro po południu, mówi dyrektor Instytutu Grzegorz Juszczyk. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Najpierw o tych wynikach dowiedzą się lekarze i pacjenci oraz inspekcja sanitarna. Jeżeli będzie to wynik dodatni, wtedy będziemy podejmować dalsze decyzje. Liczba ofiar koronawirusa wzrosła w Chinach do 361. Zakażonych jest już ponad 17 tysięcy osób. Dominik W., wnuk byłego prezydenta, trafi do więzienia. Gdański Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji i skazał go na 2 lata i 8 miesięcy za kratkami. Mężczyzna odpowiadał za szaleńczą jazdę samochodem ulicami Gdańska. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, spowodował kolizję, a po zatrzymaniu znieważył policjantów. Sąd okręgowy uznał, że sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Jak uzasadnił sędzia Marek Skwarcow, kara wymierzona Dominikowi W. przez sąd pierwszej instancji jest słuszna. Wymiar kar jednostkowych, jak i kara łączna nie są karami łagodnymi, wbrew twierdzeniom prokuratora, ale nie są również karami rażąco surowymi, tak jak wskazują to obrońcy. Kara 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności jest karą jak najbardziej sprawiedliwą. Wyrok jest prawomocny. 10 tysięcy absolwentów szkół średnich zatrudni brytyjska Narodowa Służba Zdrowia po to, by wypełnić luki w personelu placówek medycznych. Z jednej strony rośnie zapotrzebowanie na usługi medyczne, a z drugiej w ostatnim czasie zaczęła spadać imigracja zarobkowa z państw Unii Europejskiej.

Now mischief is but cruel, lord of misrule. I'll bring you to your knees before festivities begin. I may be a lord, but please don't let me in. So face the sun until the shadow falls behind you. 'Cause I'm the Lord and I will always find you. So face the sun until the shadow falls behind you. 'Cause I'm the Lord and I will always find you. Nowa płyta Marka Almonda, płytą tego tygodnia w Trójce. Dziś otrzymują pani Joanna Skolina i pan Michał Skrościenka nad Dunajcem. Serdecznie gratulujemy. Kolejne egzemplarze płyty tygodnia. Czym Mark Almond potrafi zaskoczyć swoich fanów? Jutro po godzinie 10. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 16 minut po godzinie 18. Mówiliśmy o tym, że w Katowicach pojawił się pomysł władz miasta, by wspomóc seniorów po 65 roku życia w drobnych naprawach domowych. Państwo także w tej sprawie. Koniec lat 80., początek 90. przychodziły sąsiadki, żeby tam im coś powiesić, to karnisz, to obrazek, to kwietnik, to uszczelnić, to coś tam, coś tam. No ja oczywiście za to żadnych to nie brałem, ani pieniążków, ani innych tam dóbr, ale przyszedł Sylwester, no i każda z tych pań chciała się odwdzięczyć jakoś no swoimi tymi nalewkami, innymi takimi dobrami. I było dobrze tak do godziny, no, do północy, a później to masakra. Nalewkami, innymi dobrami. Pozdrawiamy pana serdecznie. Pan Michał napisał: uszczelka to nic. Sam zbudowałem domek poza montażem drzwi wejściowo-wyjściowych, okien i przyłącza wodociągowego. Wszystko zrobiłem sama. Teraz powstają schody na poddasze. Technik, elektryk, konserwator w szkole podstawowej. Pan Michał gorąco pozdrawia. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. A za oknami niby zima, w Małopolsce ferie zimowe li tylko z nazwy, ale mieszkańcy krakowskiej Nowej Huty już myślą o wiośnie. Wymarzyli sobie łąki kwietne w zabytkowej części swojej dzielnicy. Miałyby powstać na skwerach czy pasach zieleni przy ulicach. Pojawił się jednak niespodziewany problem. Miejski konserwator zabytków nie jest zachwycony pomysłem. O szczegółach nasza krakowska korespondentka Teresa Gut. Nowa Huta to najbardziej zielona część Krakowa. Jest tam kilka parków. Na obrzeżach tej dzielnicy są tereny zalesione, ale konserwator zabytków uznał jednak, że łąka pasuje do Nowej Huty jak kwiatek do kożucha. I tej decyzji nie rozumie radny dzielnicowy Marcin Pawlik, który wyszedł z inicjatywą ukwiecenia dzielnicy. Wyszło tak, że pan konserwator nie wyraził na to zgody. No się pytam dlaczego. Przypuszczam, że ze względu na fakt, że w obrębie zabytkowej części Nowej Huty takich łąk nigdy nie było, ale pod Wawelem jest, w innych dzielnicach, które też są zabytkami, są też objęte ochroną zabytkową, takie łąki się tworzy. Ale jak usłyszałam od urzędników, problemem jest wielkość zielonych skwerów. Dariusz Nowak z Urzędu Miasta Krakowa tłumaczy, że w zabytkowej części Nowej Huty nie ma dużych pól, które można ukwiecić, a właściwie małe trawniki, które trawnikami powinny pozostać. Nie otrzymaliśmy zgody konserwatora na utworzenie łąk kwietnych w tej części miasta, co nie zmienia faktu, że na terenie Krakowa planujemy założenie dodatkowych obszarów, które zostaną zamienione na łąki. łąki kwietne. Dodaje Magdalena Goczał z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mieszkańcy chcą jednak ukwieconych skwerów u siebie, bo to korzyść i dla klimatu, i dla owadów, no i też dla nich samych. Pasują kwiaty, tylko jakieś gustowne. Zrobić coś gustownego jak najbardziej. Pasują. Dodałoby to uroku dzielnicy. Na pewno, no jasne. Tutaj by ładnie wyglądały na tym skwerku. I mówili mi mieszkańcy, których spotkałam na słynnej Alei Róż. Miasto od wielu już lat prowadzi tą kampanię informacyjną, czym są łąki kwietne, jak one wpływają na otoczenie. Dlatego też ta ogromna ilość mieszkańców Nowej Huty, którzy troszeczkę się zdziwili decyzją pana konserwatora, się mobilizuje. Dlatego nowochucianie zamierzają walczyć o swoje. Nie chcemy składać broni. Bierzemy pod uwagę fakt, że jeżeli tych łąk nie ma, to jest to pewna strata dla mieszkańców Nowej Huty. Dlatego też na pewno chcielibyśmy wyjść z propozycją na przekazanie tychże środków, które jednak nie będą w Nowej Hucie wydatkowane, na rabaty kwietne, których Nowa Huta założenia architektonicznego i tu przyrodniczego miała w ogromnych ilościach. A rabata kwietna to coś zupełnie innego, ale w jej sprawie decyzji urzędników jeszcze nie ma. Ciekaw jestem komentarzy państwa w tej sprawie, zatem chyba w Nowej Hucie przynajmniej na papierze mamy ładne kwiatki. Opowiadała o nich Teresa Gut z Radia Kraków. 20 minut po godzinie 18 WW. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Dwie dwójki i siedem trójek, między innymi w sprawach bezpieczeństwa na drodze. Każdy mówi 40, 50 ograniczenia, wszystko. Ale te samochody robią teraz coraz szybsze, coraz mocniejsze. Można by też zwrócić uwagę producentom, bo teraz każdy się prześciga, ile koni, jaka prędkość. Może tutaj jest też jakiś haczyk. Znaczy każdy 150, 180, 220 koni samodosobowe. No to jest prawie tyle, co połowa tira. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 18. To ma być zarówno lekcja historii, jak i hołd dla poległych w czasie II wojny światowej. A od dziś na Dworcu Centralnym w Warszawie można oglądać wystawę poświęconą wojennym losom stolicy. Ekspozycja powstała w ramach prowadzonej od 12 lat akcji Tablice Pamięci. Czemu warto chociaż na moment przy niej przystanąć? Mówi współorganizator wystawy, prezes Zarządu Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Ten projekt ma na celu przywracanie pamięci o tym, co działo się na ulicach Warszawy podczas II wojny światowej, jakie działania podejmowali okupanci niemieccy, jak eksterminowali ludność cywilną Warszawy. W tym całym projekcie było ważne, żeby nie tylko dla Polaka było jasne, co tutaj się działo. Paweł Zarzycki z Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. To też jest odpowiedź na stereotyp obecny, szczególnie w historiografii zachodniej, że jeżeli myślą o powstaniu w Warszawie, to myślą wszyscy o powstaniu w getcie. Mało kto wie, że było też powstanie warszawskie, mało kto wie, czym były łapanki, czy był permanentny terror. Jak rozmawialiśmy z jednym świadkiem historii, powiedziała nam pani, że ona najbardziej się bała, jak się nic nie działo w Warszawie, jak było spokojnie, jak można było iść na spacer, bo to znaczyło, że Niemcy wymyślają coś nowego. Jesteśmy przy tablicy związanej ze zbrodniami niemieckimi na żołnierzach, w tym wypadku Armii Krajowej, powstańcach warszawskich na terenie Mokotowa. Wiktor Cygan z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, współautor wystawy Tablice Pamięci. Jedna z najgłośniejszych zbrodni to było rozstrzelanie kilkudziesięciu powstańców, ponad setki, w ostatnim momencie powstania przy ulicy Dworkowej. Oni pomylili kanały, którymi się przemieszczali i wyszli po prostu na stanowiska niemieckie. Zostali zaraz rozstrzelani. Ile obecnie znajduje się tablic w Warszawie? W tej chwili tablic jest 167, ale zginęło z przestrzeni publicznej ponad 300. Zniknęło w latach 80., 90., 2000 2/3 wszystkich tych tablic, jak znikały. Wyburzano budynki i przy tej okazji niszczono tablice. Tablice pamięci, które są w Warszawie, w różnych punktach miasta, kiedy pan przechodzi obok, wywołują emocje? No na pewno tak. Ja tutaj rodziny kupę miałem w czasie okupacji. Wychodzili potem w ostatnim rzucie do Piaseczna. Dla mnie historia tego typu jak powstanie, czy na przykład obozy, jest zbyt bolesna, żeby sięgać do takich książek. Normalnie nie sięgałbym po takie rzeczy, nie szukałbym tej wiedzy w książkach, w internecie, w bibliotekach, gdziekolwiek. Natomiast przychodząc siłą rzeczy, czytam to, mimo że to są rzeczy bolesne, dla mnie jako byłego żołnierza bardzo trudne do przyswojenia, bo jest to historia krzywd i niesprawiedliwości, które nigdy nie zostały naprawione, ale przechodząc przeczytam. W ramach projektu funkcjonuje także aplikacja Tablice Pamięci, a dzięki tejże można zwiedzać Warszawę śladami miejsc pamięci poległych mieszkańców stolicy. Zarówno lekcja historii, jak i hołd poległych w czasie II wojny światowej. Tematem zainteresowała się Monika Suszek. Poruszyły Państwa, jak my to powiedzieliśmy, ładne kwiatki z Nowej Huty. Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem mieszkańcem Nowej Huty od ponad 40 lat. Czuję się praktycznie, jakbym żył w Dubrowniku, ponieważ tutaj w zasadzie się nic nie da zrobić. Ostatnio była remontowana obok mnie, gdzie mieszkam, ulica i wystarczyło poszerzyć ten chodnik o metr, żeby zaparkować samochody. Niestety pan konserwator się nie zgodzi, ponieważ tak było 50 lat temu i tak będzie teraz. Postawiono znak zakaz zatrzymywania. W związku z tym, jeżeli nie wrócę samochodem o godzinie w 12, pierwszej w południe, nie mam gdzie zaparkować. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. Wieczorem i nocą pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami. Popada deszcz ze śniegiem w górach śnieka. W Karpatach dosypie kolejne 10 cm śniegu. Nocą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, tak jak dziś możliwy deszcz ze śniegiem w górach śnieg. Jutro od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 6 na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. A już teraz Sylwia Zadrożna i nasz gość. Bardzo ważny projekt. A naszym gościem jest dzisiaj Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór, pani rektor. Dobry wieczór państwu. To będzie bardzo ważny rok dla spółki, ten 2020. Dużo się dzieje. Zacznijmy od tego, co się obecnie dzieje z wezwaniem na akcję energii, bo informacja o tym, że PKN Orlen chce energię przejąć, to był taki news poprzedniego roku, mimo że ogłoszony prawie pod koniec. Tak, oczywiście to jest ważne zadanie, biznesowe. My musimy się łączyć, musimy tworzyć koncern multienergetyczny, bo w takim koncernie jest siła i taki koncern może bardzo mocno się rozwijać. Dziś na jednym filarze czy na dwóch filarach biznesowych nie jest w stanie się utrzymać tak naprawdę koncernu i dzisiaj to jest kierunek koncernu i poprzez proces akwizycji również bardzo mocno się wtedy rozwijamy. Przecież w naszej strategii również mamy zeroemisyjne źródła wytwarzania, niskoemisyjne źródła wytwarzania, choćby kończymy już sprawę związaną z etapem przygotowawczym w pewnym procesie, czyli w procesie farmy wiatrowej na Bałtyku. I oczywiście i ten pion energetyczny jest pionem, który bardzo mocno rozwijamy i będziemy go rozwijać, a połączenie Orlenu z Energą to jest takie komplementarne połączenie i możemy się tu bardzo mocno uzupełniać i realizować pewne zadania biznesowe, które są konieczne i dla nas, ale też są konieczne dla całej polskiej gospodarki. To też nie jedyna ważna fuzja, w której Orlen bierze udział, bo też ciągle czekamy na efekty końcowe połączenia z grupą Lotos. Tak, oczywiście. Cały czas ten proces jest w komisji. Jesteśmy w drugiej fazie. Cały czas negocjujemy z komisją i to nie tylko są negocjacje z komisją, ale i też rozmowy z naszą konkurencją i ten proces również jest procesem ważnym. No dziś na całym świecie my również działamy nie tylko w Polsce, przecież przychody, około 60% przychodów naszego koncernu jest z rynków zewnętrznych. Więc jeżeli chcemy na rynkach zewnętrznych konkurować z takimi firmami jak Shell, Total, czy też innymi dużymi koncernami, które nawet po naszym połączeniu mają 10 razy większą kapitalizację, to musimy mieć odpowiednią siłę. Musimy być zdecydowanie większym koncernem, który ma większe możliwości inwestowania. Czym większy koncern, tym bardziej może optymalizować swoje koszty i to jest czas na łączenie się. Przecież pani redaktor, jeżeli firmy dobrze prosperują, jeżeli firmy mają pewne zadania, to wtedy się łączy firmy i wtedy się robi efekt skali, jak te firmy mają dobrą kondycję tak naprawdę finansową i pora i czas skończyć z tym, że wtedy się łączy firmy, kiedy te firmy mają problemy finansowe, bo wtedy nie ma czasu, który może spowodować pewien proces organizacji tych firm. firm i optymalizację, bo nawet na proces optymalizacji potrzebny jest czas i w końcu nie powinniśmy, generalnie powinien być jeden koncern, który ma zupełnie inną pozycję w przypadku zakupu choćby i ropy, choćby innych produktów i wtedy staje się bardziej konkurencyjnym. Ja uważam, że dawno w Polsce, już 30 lat temu ten proces powinien być przeprowadzony i do tego procesu przygotowywały się wszystkie formacje polityczne. Jedynie Prawo i Sprawiedliwość ma tę odwagę przeprowadzić ten proces, który jest bardzo ciężkim procesem, ale uważam, że my go musimy przeprowadzić. No niedawno w wywiadzie wiceszef węgierskiego MOL-a powiedział, że fuzja naszych spółek paliwowych sprzyjać będzie konkurencji i że cieszy się na tą konkurencję i czeka na połączenie i czeka właśnie na to, co się będzie tutaj dziać. Rozumiem, że pan się zgadza z wiceprezesem węgierskiej. Oczywiście, że zgadzam się i cały czas twierdzę, że niestety w takich biznesach jak biznes rafineryjny, petrochemiczny czy energetyczny trzeba mieć odpowiednią siłę, trzeba mieć możliwość odpowiednich inwestycji. Dam państwu przykład. Choćby nawet farma wiatrowa. No, farma wiatrowa około 1300 megawatów to jest koszt około 12 miliardów złotych. Około 12 miliardów złotych. Kogo na to stać? Tylko dużych. Właśnie, więc musimy budować takie silne czempiony, żeby te firmy po prostu było stać na robienie tak dużych kapeksów i tak dużych inwestycji. Przede wszystkim to są nowoczesne technologie. To są technologie bardzo drogie, ale konieczne dla naszej gospodarki. Jeżeli my nie połączymy sił, by robić tak potężne inwestycje, to automatycznie będziemy się uwsteczniać i za 20-15 lat będziemy przejmowani przez inne firmy. A przecież nie na tym rzecz polega. Polska gospodarka, wiadomo, że składa się z średnich i małych firm, ale również musi mieć parę czempionów, które będą takim kołem zamachowym dla tej gospodarki. A chcąc zrobić tak duże inwestycje, musimy być wielcy. No ja państwu dam przykład. No choćby BP. Nasza kapitalizacja po połączeniu to jest 16 miliardów dolarów, a kapitalizacja BP to jest przeszło 100 miliardów dolarów. Więc jak my mamy konkurować choćby nawet z takimi firmami i bardzo mocno się rozwijać? Do pewnych technologii, do pewnych rozwiązań, do pewnych inwestycji potrzebne są miliardy. I chcąc inwestować, musi być silna firma, zoptymalizowana firma, która wyzwoli pewne oszczędności, by móc inwestować te środki. Już tutaj wspominał pan o inwestycjach farmy wiatrowe na Bałtyku, a skoro o innowacjach mowa, to czy Orlen będzie rozwijać też napęd wodorowy, bo niedawno podpisali państwo umowę z gminą miasta Płock, wcześniej też z metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską, a to też coś nowego na naszym rynku. Bylibyście tutaj liderem. I widzi pani, jak nawiązujemy do tego, że chcąc nie wypaść z biznesu, trzeba się rozwijać. I ja nie wiem, jak będzie biznes wyglądał z paliwami za 10, 15, 20 lat. Więc musimy iść w inne rozwiązania. Przecież my nie możemy się obrażać na świat, że kiedyś samochody będą elektryczne, że kiedyś samochody będą wodorowe, tylko my musimy iść z postępem czasu i również w to musimy bardzo mocno inwestować, bo przecież nasze stacje to nie tylko będą stacje do tankowania efekty, czy też innych rodzajów paliw, ale nasze stacje muszą być punktem obsługi klienta. Tam muszą być ładowarki elektryczne, tam w przyszłości musi być wodór. My nie możemy stwierdzić tylko i wyłącznie, że nie inwestujemy wbrew całym trendom na świecie, tylko i wyłącznie w przerób ropy pod względem benzyny i oleju napędowego i dalej się nie rozwijamy i obrażamy się na wszystkich. I właśnie my inwestujemy również poprzez akwizycję to, co chcemy zrobić, grupy Energa, również inwestujemy w ładowarki elektryczne, ale również inwestujemy w wodór. No przecież choćby nawet w Orlen Południe, które bardzo mocno wzmacniamy i tu staramy się, żeby ta spółka przejęła takie kompetencje rafinerii do biododatków i tam również będzie zbudowana instalacja do zielonego glikolu i tam na bazie tej instalacji również będzie budowana instalacja, która będzie produkowała wodór. Już mamy kilka umów podpisanych, zawartych w tym zakresie i będziemy dostawcami wodoru właśnie do komunikacji i zbiorowej. Więc my nie możemy siedzieć i czekać i przyglądać się, tylko musimy również iść z duchem czasu i również inwestować. Czyli tak jak powiedziałam na początku, sporo tych zadań na ten rok 2020. Oj, no, brakuje tu 8 minut, żeby wyliczyć, pani redaktor. Orlen w przeciągu tych 2-4 w ogóle lat podjęte zostały decyzje, które tak naprawdę w Orlenie nie zostały, wsumować to do kupy, to nie zostały te decyzje podjęte przez 30 lat, mówiąc szczerze. No poza decyzją, która była kiedyś podjęta, jeżeli chodzi o zakup rafinerii w Morzejkach, to tak naprawdę nie było żadnych takich bardzo strategicznych decyzji, które by zdecydowanie wzmocniły ten koncern. No to są decyzje, tak szybko mogę powiedzieć, to jest modernizacja przemysłu rafineryjnego, to są bardzo duże wydatki, to jest modernizacja i rozbudowa przemysłu petrochemicznego, przecież od nowoczesnej petrochemii musimy robić inne wyroby, to jest mocne wzmocnienie pionu energetycznego, to jest rozbudowa nawozów na nowoczesne nawozy, to jest proces całej akwizycji, to jest proces dodatków do biopaliw, czyli bardziej mocno przez to również będziemy ożywiać polskie rolnictwo, jeżeli będziemy więcej tych biododatków do paliw robić. To jest dziesiątki innych mniejszych procesów, łącznie z procesami związanymi z innowacyjnością. Przecież ten Orlen nie miał bazy badawczo-rozwojowej. Dopiero teraz budujemy bazę badawczo-rozwojową, bo chcąc być nowoczesnym koncernem, musi mieć porządną bazę badawczo-rozwojową, gdzie są mikroinstalacje, gdzie możemy zejść z poziomu generalnie różnego rodzaju spraw papierowych w pewnym testowaniu i wejść na poziom tak zwany już technologiczny do testowania, abyśmy mogli generalnie sami mieć swoje licencje, czy też projekty bazowe i byśmy mogli sami i również to inwestować. I w to bardzo mocno będziemy inwestować, bo to jest naprawdę nadzieja na dalszy rozwój tego koncernu w tej części Europy. My mamy położenie w tej części Europy i powinniśmy robić wszystko, żeby rynek tej części Europy generalnie dalej utrzymać i dalej się w tym zakresie rozwijać, ale w przypadku innowacyjnych produktów, nowoczesnych produktów, bo tylko na tym jest marża, a nie siedzieć z założonymi nogami, kluczowo trzymać się stołka i tak naprawdę nie podejmować żadnych decyzji, bo wie pani, no niestety ten zarząd ma odwagę podejmowania decyzji, różni się tym, że nie administruje spółką, tylko zarządza i to jest zasadnicza różnica i do zarządzania spółką trzeba podejmować decyzje. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Nowy Morrissey w trójce. A na zegarze za 17 minut 19. Chciałem się pochwalić pewnym nowym znakiem drogowym, który się pojawił u mnie pod szkołą, a mianowicie tam, gdzie dzieci z reguły wysiadają z samochodów podwożone przez rodziców. Pojawił się znak Kiss and Go. Prawda, że w miły i przyjemny sposób można poprosić rodziców, żeby nie blokowali miejsc parkingowych? Można, od taka inicjatywa oddolna. Bardzo dziękujemy za sygnał. Reportaż w trójce. Karolina Sajniak-Drzyzga od dziecka kochała grę na skrzypcach. Już jako sześciolatka z powodzeniem koncertowała. Wkrótce zaczęły się sypać nagrody w konkursach muzycznych. Wróżono jej wielką międzynarodową karierę. Wszystko przerwała kontuzja ręki. Dziś Karolina znów odnosi sukcesy w muzycznym świecie, tyle że w zupełnie innej roli. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Elżbiety Korczyńskiej Nowe życie Karoliny. Uterał oklejony wieloma różnymi naklejkami z całego świata. Jeszcze nastrojone. Widzę, że to jest bardzo piękny i też stary instrument. Tak, to jest stary instrument niemiecki, wyczekany instrument, który rodzice mi zakupili. Zastanawiałam się nad tym, żeby komuś je pożyczyć. Ten instrument jest w moim sercu, ale jest bardzo trudno grać na skrzypcach jeszcze z taką pamięcią tego bólu, który odczuwałam. Mam tutaj zdjęcia. To jest jeden z moich pierwszych koncertów. Pani jeszcze jako mała dziewczynka. 6-letnia w Pałacyku Szóstr. Wszyscy mówili, że gram jak stary. Jak stary, wspaniały skrzypek. Coś takiego było, że nie zastanawiałam się, tylko grałam. Ale grałam fenomenalnie. Tutaj są pierwsze zwycięstwa. Szybko zaczęłam być takim zwierzęciem konkursowym. To była wielka zawsze przyjemność brać udział w konkursach dla mnie. Oczywiście liczyło się tylko wejście do finału. To są kasety, które znalazłam. Jest nawet wywiad ze mną. Nazywam się Karolina Saniak i chodzę do klasy 6. Kocham skrzypce i lubię na nim grać. Słuchałam go razem z moim mężem i zwróciłam uwagę na taką niesamowitą Karolinkę, mega szczęśliwą skrzypaczkę, która całe serce poświęcała skrzypcom. Druga jest z konkursu imienia Januszaitis. Przyznam się, że słuchając trzeciego etapu, czyli koncertu Maxa Brucha, G-moll części drugiej i trzeciej, bardzo się wzruszyłam, ponieważ nie zdawałam sobie sprawy, że mając 11 lat tak wspaniale grałam. Rozpoczęłam swoją karierę młodego muzyka w szkole państwowej Misio Musica. Potem było Liceum Karola Szymanowskiego, Liceum Talentów imienia Zenona Brzeskiego w Warszawie, potem Akademia Muzyczna. No ponad 20 lat ciężkiej pracy, pięknej pracy z muzyką klasyczną. Na ostatnim roku studiów stała się taka tragedia. Ja wracałam z koncerthausu berlińskiego nocnym pociągiem tutaj na próbę do filharmonii na festiwal Łańcuch. Byłam spóźniona, nigdy się nie spóźniam, więc to duży powód do stresu. I zaczęłam grać, a po kilkunastu minutach poczułam taki przeszywający ból w środkowym palcu lewej ręki. Ja już wiedziałam, że coś się stało. Nigdy w życiu czegoś takiego nie odczułam. Paraliżujący szok. Potem dłoń, cała ręka i nie mogłam dotknąć gryfu. Wyszłam z wielkim płaczem. Zadzwoniłam od razu do rodziców. Pojechaliśmy do lekarza. Udało się załatwić miejsce u takiego znanego specjalisty z medycyny sportowej i sesja różnych badań, a później wyniki. Dobrze pamiętam ten pokój. Było bardzo tak ciemno. Pan zobaczył te moje wyniki i pewnym głosem powiedział: pani już nigdy nie będzie grała na skrzypcach. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy, jakie będą konsekwencje tej strasznej diagnozy, bo to były różne czynniki. To był łokieć golfisty, tenisisty, efekt szaleńczej walki o bycie najlepszym. Każdy dzień był walką o to, żeby być najlepszym. Tutaj jest moim mentorem wielkim, profesor Wiłkomirską, która po pierwszym kursie, kiedy miałam 10 lat, tak naprawdę zajęła się mną. Tutaj dała mi szansę zagrania w Atmie. To była pieśń Roxany Karola Szymanowskiego. No i z panią profesor milion zdjęć w przeciągu tych lat wszystkich, co roku troszkę starsza. To była wielka przyjaźń. Pani profesor nawet chciała, żebym przyjechała do niej, do Australii. Jeszcze wtedy uczyła w Sydney. Moi rodzice się nie zgodzili. Uważali, że jestem za młoda. Ale dzięki pani profesor miałam szansę dostać się do klasy wybitnego pedagoga, profesora Tadeusza Gadziny. Zawsze byłam solistką albo pryncypariuszką orkiestry, koncertmistrzynią. Były bardzo ważne koncerty w Calgary, na kursie Morningside Music Bridge, na który dostałam stypendium dwa razy. Były bardzo ważne koncerty w Holandii podczas Holland Music Sessions, też na które dostawałam stypendium. Ja byłam taką osobą, która zawsze to stypendium dostała. każdy dzień wyglądał tak samo. Pobudka, potem ćwiczenie do późnej nocy. Nie miałam normalnego dzieciństwa. Miałam za to brata i siostrę, którzy mieli normalne dzieciństwo i obserwowałam, jak też czasami fajnie mieli, że normalnie się bawili, oglądali telewizję. Ja tego tak nie odbierałam, że to było jakieś, nie wiem, kara, czy rzecz, którą ja muszę zrobić, bo to była wielka pasja. Dla mnie muzyka, skrzypce były wszystkim i nagle to zostało wszystko mi odebrane, więc ja się poczułam jak nikt. Na początku była walka każdego dnia, żeby wstać z łóżka, bo był niemiłosierny. Ręka bolała tak bardzo, że trudno było nawet wykonywać normalne czynności życiowe. Też było przedawkowanie leków przeciwbólowych, to była psychoterapia, ponieważ no ja się załamałam. Cieszę się, że to się tak zmieniło, że mam teraz tak wspaniałą pracę i wyszłam z tego wszystkiego obronną ręką, ale wtedy przez kilka lat to była tak jakby wegetacja. Ja sobie nie wyobrażałam, że mogę coś innego studiować na przykład. To była ciągła walka każdego dnia o to, żeby móc jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności gry skrzypcowej. Wiele razy zaczynałam, ale zawsze ta kontuzja wracała. Kiedy odpuściłam, po 4 latach, nagle wszystko zaczęło wyglądać inaczej, ponieważ też zaczęłam żyć, spotykać się z przyjaciółmi, interesować się innymi rzeczami poza muzyką. Po tym okresie nagle okazało się, że ręka oczywiście nie jest taka, jak była wcześniej, ale postanowiłam dać sobie szansę. Dostałam ją właśnie w Szczecinie, nie w Warszawie. W Warszawie nie było dla mnie miejsca. Z tamtego okresu mam jeszcze dużo żalu. Telefony dzwoniły z propozycjami koncertowymi przez pierwsze 2 lata, no, a potem to wszystko umarło i tak naprawdę nikt się mną nie interesował. Wszystkich moich kolegów i koleżanki interesowało tylko, czy już mogę grać i ile mogę grać. Ja nie otrzymałam żadnej pomocy, żadnej. Też tak jakby trochę odwróciłam się od muzyki, ponieważ nie mogłam wytrzymać dźwięku samych skrzypiec, nie mogłam uczestniczyć w koncertach, ponieważ podczas koncertów ręka bolała 2 razy bardziej. Teraz już wiem, że to są odpowiedzialne za to neurony lustrzane, które pracują mimo tego, że nie wykonuje się ruchów mechanicznych. Do Akademii w Szczecinie trafiłam przez Patrycję Piekutowską. Wspaniałą skrzypaczkę, wspaniałego człowieka. Bardzo mi pomogła. To była praca również Jadwigi Śmierzchalskiej, wspaniałej kobiety, która odpowiada za higienę pracy muzyka. Trafiłam do niej zupełnie przypadkowo, do niej i do jej męża, chiropraktyka od muzyków Matthew Spencera. I ten zespół, Patrycja, Jadwiga i Matthew, dali mi tę siłę i narzędzia, które sprawiły, że udało mi się wrócić na studia. Też ja nie grałam wtedy tak dobrze. Już byłam jedną z tych zwykłych skrzypaczek, które zazwyczaj są na studiach. No, nie byłam w tym topie. No ale miesiąc po miesiącu było coraz lepiej. W ciągu naprawdę 7 miesięcy doszłam do pełnej sprawności. Pierwszy dyplom. Był to pierwszy koncert Szymanowskiego, który naprawdę dobrze zagrałam. Chociaż płakałam. Płakałam podczas tego koncertu w trakcie dyplomu. Byłam tak szczęśliwa, że mogę grać. No a później już się zaczęło myślenie o innej ścieżce, ponieważ wiedziałam, że nie będę najlepsza. A jeśli nie mogłam być najlepsza, to nie chciałam być średnia. A tutaj już bardzo ważna rzecz, którą zrobiłam. Od razu zabrałam się za pracę magisterską. Była oceniona najwyżej w historii Akademii Sztuki. To były etapy powrotu do pełnej sprawności gry skrzypcowej po kontuzji ręki. Tak naprawdę cała moja droga, którą przebyłam, to była praca, o którą musiałam walczyć, żeby została zaaprobowana. Jest to ciągle temat tabu, i nie tylko w naszym kraju. Jadwiga Śmieszchalska, wykładowca fizjologii muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Generalnie w środowisku, zwłaszcza muzyki klasycznej, o dolegliwościach zawodowych związanych z wykonawstwem muzycznym mówi się niewiele, bo to dotyka tej części naszej osobowości jako muzyków. Mówię jako muzyków, bo ja też ciągle jeszcze, chociaż już 10 lat nie występuję, uważam siebie za muzyka. I to jest pierwszy krok, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek zmianie, że to, co ja robię, to nie jest to, kim ja jestem. To nie jest tożsame. To jest legitymacja studiów menadżer muzyki. Dyplom, który jest dla mnie bardzo ważny, to jest z Akademii Psychologii Przywództwa. Ja jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem, z Fundacji Julian Cochran Foundation. Fundacja zajmująca się propagowaniem muzyki klasycznej zależy nam na wykorzystaniu nowych technologii. Zaczęło się wszystko od konkursu pianistycznego, międzynarodowego, tylko i wyłącznie w formule online. International Cochran Piano Competition. 24 tysiące pianistów z całego świata się dowiedziało o nas. Wspaniali laureaci, którzy przyjadą do nas w marcu. Będzie koncert galowy w Łazienkach Pałacu na Wodzie. Każdy uczestnik coś z tego konkursu dostaje. Dostaje opinię wybitnych członków świata muzyki klasycznej. Na przykład Kevina Kennera, wspaniały Gil Sullivan, pianista australijski, Yi Jen Jin, Stuart Isakoff, czyli recenzent New York Timesa. To było spełnienie marzeń. Klasyka na koszykach, już ponad 70 koncertów, które zorganizowałam. Pani Karolina rzeczywiście jest takim przykładem z pięknym happy endem, ponieważ jej odejście od wykonawstwa muzycznego było wyborem, nie koniecznością. Ona dokończyła studia muzyczne, brawurowo można powiedzieć, i mogłaby próbować odbudowywać swoją karierę. Natomiast ona jest osobą o tak wysokiej erudycji i tak dużą pracę wykonała też mentalną, i jeżeli chodzi o swój rozwój osobisty, że podjęła świadomą decyzję i dlatego tak pięknie słyszymy, że jest szczęśliwa tu i teraz. Widzę tutaj wiele możliwości. Współpracuję z fantastycznymi muzykami, z fantastycznym zespołem. Najważniejsze jest to, że zostałam w muzyce klasycznej. Tak, skrzypce chowamy, kalafonia, wszystko jest. I pod łóżko. Był to reportaż Elżbiety Korczyńskiej Nowe życie Karoliny. W audycji wykorzystano fragmenty grawe z drugiej sonaty Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Karoliny Sajniak-Drzyzgi. Nagrania pochodzą z prywatnego archiwum bohaterki reportażu. Confusion is to commotion. What the? Yeah.